wszyscy mówią o MG, bo teraz elektrycznego MG 4 możesz mieć z pakietem korzyści. I to od ręki. Umów się u dilera MG już dziś. Liczba aut w ofercie ograniczona. Szczegóły na mgmotor.pl. Żegnamy reklamy. Punktualnie 18. Miło wrócić. Bardzo dziękujemy. Polecamy się. 22 i 7 trójek, a teraz najważniejsze informacje w serwisie. Krzysztof Zyblewski. ABW i resort cyfryzacji zajmują się atakiem hakerskim na Polską Agencję Prasową. Działania dywersyjne prowadzone przez Rosję w państwach NATO, jednym z tematów spotkania ministrów sojuszu w Pradze. Seria wypadków w Tatrach, na szczęście niegroźnych. Służby badają atak hakerski na Polską Agencję Prasową. W serwisie informacyjnym PAP po 14 dwukrotnie pojawiła się nieprawdziwa depesza o mobilizacji wojskowej. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński powiedział Polskiemu Radiu, że była to prawdopodobnie rosyjska dezinformacja. W związku z prawdopodobnie rosyjskim cyberatakiem na Polską Agencję Prasową i podaniem dezinformujących wiadomości o rzekomej mobilizacji w Polsce, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji podjęła natychmiastowe działania w tej sprawie. O szczegółach na tym etapie mówić nie mogę. Kolejny bardzo groźny atak hakerski dobrze ilustruje rosyjską strategię destabilizacji w przeddzień wyborów europejskich. Tak o ataku na PAP napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Kierownictwo Polskiej Agencji Prasowej podkreśliło, że wszelkie niezbędne informacje przekazywane są służbom. Pracujemy nad wzmocnieniem zabezpieczeń, napisali w oświadczeniu szefowie PAP Marek Błoński i Wojciech Tomidelski. Nieformalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych NATO przybliżyło sojuszników do ważnych decyzji. Tak mówi po naradzie w Pradze szef dyplomacji Radosław Sikorski. W stolicy Czech ustalono m.in. wzmocnienie przekazu w sprawie przyszłego członkostwa Ukrainy w sojuszu. O ustaleniach nieformalnego spotkania Wojciech Stobba. Lipcowy szczyt NATO w Waszyngtonie ma przynieść decyzję o utworzeniu mechanizmu wsparcia finansowego dla obronności Ukrainy. Ma on być warty 40 miliardów dolarów rocznie, a połowę tej kwoty będą pokrywać Stany Zjednoczone. Radosław Sikorski przekazał, że tematem rozmów w Pradze były też działania dywersyjne prowadzone przez Rosję w państwach NATO. Okazuje się, że te podpalenia, z którymi mamy do czynienia w Polsce, mają miejsce także w innych sojuszniczych krajach. Podzieliłem się z sojusznikami tym, co my robimy, to znaczy ograniczaniem możliwości podróżowania przez rosyjskich dyplomatów po naszym terytorium i będą dalej idące podobne tego typu inicjatywy. Polski minister poinformował sojuszników o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Przekazał również, że Polska planuje wyszkolić ukraińską jednostkę złożoną z obywateli tego kraju przebywających w Polsce. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Mimo że w Zakopanem już praktycznie lato, w górach wciąż trudne zimowe warunki i dochodzi do wypadków, ostrzega TOPR. Ratownicy apelują, żeby dobrze się przygotować, bo wyprawa na szlak wymaga doświadczenia w zimowej wspinaczce. W Tatrach doszło dziś do serii wypadków, mówi ratownik dyżurny TOPR Zbigniew Gruszka. To były pośliznięcia się na twardym śniegu. Dwie osoby zostały w rejonie Grzędy pod Rysami. Dwójka została wyprowadzona i śmigłowcem przetransportowana na dół i tak samo te trzy osoby, które doznały urazów. Na dole panuje tak naprawdę już lato, więc wydaje się, że w górach jest tak samo, a niestety w górach warunki miejscami są zimowe, czyli trzeba mieć rakit, czekan i kask. Wyruszając na szlak należy wziąć też pod uwagę zmienną aurę. W górach szybko tworzą się gwałtowne burze, wtedy najlepiej udać się jak najszybciej do schroniska. Włochy w obliczu ostrego kryzysu demograficznego potrzebują pilnie legalnych imigrantów. Tak pisze w dorocznym raporcie prezes włoskiego Banku Centralnego. Jego prezentacja to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu gospodarczym i politycznym Italii. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Prezes Panetta powiedział, że mimo poprawy sytuacji gospodarczej kraju należy w zorganizowany sposób we współpracy z partnerami w Unii Europejskiej znacznie zwiększyć liczbę przyjmowanych legalnych imigrantów. Wskazał, że jeżeli nic się nie zmieni, w 2040 roku liczba Włochów w wieku produkcyjnym zmniejszy się o niemal 5,5 miliona osób, co spowoduje spadek PKB o 13%. Podkreślił, że we Włoszech pracuje tylko połowa zdolnych do tego kobiet. Przypomniał, że w ciągu ostatnich 15 lat Włochy opuściło ponad 500 000 wykształconych młodych ludzi. Zwrócił uwagę, że siła nabywcza zarabianych przez Włochów pieniędzy nie zwiększyła się od ćwierć wieku, a w Niemczech i Francji wzrosła o 1/4. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Żeby rzucić palenie, potrzeba zwykle 7-8 prób. Obchodzony dziś Światowy Dzień Bez Tytoniu to okazja, żeby po raz kolejny spróbować zerwać z nałogiem, mówi dr Magdalena Cedzyńska, kierownik poradni pomocy palącym w Warszawie. Lepiej się przygotować, zaplanować sobie, nie po prostu iść na żywioł, powiedzieć, od jutra nie palę, tylko na przykład zaplanować sobie, co będę robił w chwili, kiedy zachce mi się palić. Czy właśnie przyjmę jakieś leki, no wykonam jakieś czynności już takie, ludzie mają różne czynności, no jedni dzwonią do przyjaciela, drudzy w tym czasie sprzątają, trzeci idą na spacer, czwarci, nie wiem, robią przysiada, ale nie każdy może, bo go bolą kolana. Chodzi o to, że nie ma gotowych sposobów, ale chodzi o to, żeby odkryć, co można zrobić inaczej tym razem, żeby było bardziej efektywnie. Może się uda. Według szacunków pali blisko 9 milionów Polaków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nie nadajcie spokój, 9 milionów wciąż, dymka puszcza, naprawdę. Ale sport to zdrowie, prawda, panie Adamie? Oczywiście, że tak. Iga Świątek dość pewnie zmierza do 1/8 finału tenisowego French Open. Polka w pierwszym secie wygrała z Czeszką Marii Błuskową 6-4. W drugim prowadzi 2-0. Swoje spotkanie w trzeciej rundzie rozpoczął także przed chwilą Hubert Hurkacz. Gra z Kanadyjczykiem Denisem Szapowałowem. To ich szóste starcie. 4 mecze wygrał dotąd Polak. Pierwszy gem dla Hubiego. Dobre wiadomości dotyczą także Debla. Do Magdalinet dołączył Jan Zieliński w parze z Monakijczykiem Nysem. Po zaciętej walce pokonali 7-6, 5-7 i 6-4 rumuńsko-włoską parę Cornea Darderi. Emocje w tenisie, ale także w siatkówce. Reprezentacja pań w Lidze Narodów idzie jak burza. Wczoraj biało-czerwone pokonały 3-0 Koreę Południową, a dzisiaj zmierzą się z Niemkami i będzie to zupełnie inna historia, przekonuje środkowa Weronika Centka. Grają na pewno troszeczkę inną siatkówkę, też opierają swoją grę na ataku. Myślę, że to jest takie typowe, powiedzmy, europejskie granie, więc wiemy, czego się spodziewać, wiemy, co mogą pokazać. Niektóre dziewczyny też w reprezentacji już są bardzo długo, więc znamy się, powiedzmy, na wylot, jeśli chodzi o te dwa kraje, więc mam przede wszystkim nadzieję, że to będzie bardzo ekscytujące spotkanie. Początek meczu o 20:00, o tej samej porze rozpocznie się mecz, który także zapowiada się ekscytująco. W pierwszym spotkaniu finałowym Ekstraklasy Koszykarzy Trefl Sopot zagra z broniącą tytułu drużyną Kinga Wilki Morskie Szczecin. Rywalizacja o mistrzostwo toczyć się będzie do 4 zwycięstw. A kibice motoryzacji dobrze wiedzą, że rozpoczęła się kolejna runda rajdowych mistrzostw świata. Tym razem najlepsi kierowcy świata i ich piloci na prawym fotelu rywalizują w rajdzie Sardynii. Na dzisiaj zaplanowano 3 odcinki specjalne, 2 OS-y już się odbyły. W obu najszybszy był, a jakże, Francuz Sébastien Ogier, który prowadzi też w klasyfikacji generalnej. Rywalizująca w kategorii WRC 2 polska załoga Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak zajęła 27 i 24 miejsce. W generalce Polacy są na pozycji 24. Sport w Trójce wraca kilka minut po 21. A pogoda już teraz. Słyszeli państwo, słuchacze szanowni, popołudniowego wydania audycji zapraszamy do Trójki, że w Tatrach w sumie zima wysoko, więc pamiętajcie o rakach i w ogóle o tym, żeby zdrowego rozsądku w waszym plecaku też nie zabrakło. Burze nie znikają, będą dzisiaj, są dzisiaj, będą jutro, w niedzielę też, więc ten weekend może i długi, ale niebezpieczny. Ostrzeżenia od IMGW dla całego kraju. Temperatura około 27-28 stopni. W nocy około 18-19, natomiast w czasie tych burz naprawdę dużo deszczu i bardzo silny wiatr, do 80 kilometrów na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Just Like Heaven. Gramy sobie teraz. Wierzę, że państwo w podróży albo przy innych miłych obowiązkach. Jeżeli tak, no to jest telefon. Można wziąć, zadzwonić. 22 i 7 trójek. Na żywo rozmawiamy sobie od 16 i powiem państwu, że nawet nam to wychodzi. Just like heaven. Dobrze by było. Dzień dobry, panie Stanisławie. Co dobrego? Witam serdecznie, panie redaktorze. Witam wszystkich stałych słuchaczy programu trzeciego, do grona których należy od 1977 roku. Tak jest. Ludzie tyle wierzą. 1900... Ja miałem wtedy 17 lat, byłem młody, przystojny, panie redaktorze. A co się zmieniło? Bo młody już pan nie jest, ale rozumiem, że... No jestem duchowo, jestem młody, ale już jestem tuż rok przed emeryturą. I chcę grubą kreską podkreślić, że przeżywam ogromną radość, że wreszcie program trzeci, nasza kochana trójka, wjechała na właściwe tory. Nie opuszczałem tej stacji, ponieważ wychowałem się na muzyce Led Zeppelinów, zespołu Deep Park, Black Sabbath i innych. Nie przestałem słuchać trójki w okresie minionych rządów, czyli Prawa i Sprawiedliwości, a to tylko dlatego, że były tam takie programy jak W tonacji trójki, prowadzone przez pana Piotra Barona, którego serdecznie pozdrawiam, ja przez panią Justynę Grabarz. Program kolejny, Trójka Cafe w niedzielę, prowadzona przez redaktora Michała Żołądkowskiego, którego też serdecznie pozdrawiam. No i oczywiście Lista Przebojów, która co prawda zmieniła nieco swoją barwę i swoje brzmienie, ale jeszcze była w miarę. Poza tym nie włączałem radia w godzinach południowych i późniejszych, kiedy nie było takich audycji. To ma pan co zmieniać teraz już, panie Stanisławie. Tak, bo one były przesiąknięte, panie redaktorze, przesiąknięte prawem i niesprawiedliwością. Powiem panu tak, otworzyliśmy trochę okien, wietrzenie trwa i mam nadzieję, że nie będziemy ich zamykać niezależnie od pogody za oknem. Ja w to wierzę, a jeśli znowu ktoś tam będzie coś próbował zrobić... To pan przyjedzie. Przyjadę, jestem kawał chłopa, mam dobry odkurzacz, także zrobimy porządek. Na emeryturze na będzie więcej czasu. Jeszcze na koniec, panie redaktorze, króciutko, bo antena też tak, musi być tak, dla tak. innych. Opadły dzisiaj ręce, jak usłyszałem wypowiedzi pana Bielana w Trójce, żeby ci ludzie mieli chociaż trochę skruchy, żeby przyznali Czego? Się, Przepraszam? Że popełniliśmy błąd. Nie idą w zaparte, oni robili wszystko z prawem. Otóż, szanowni panowie z Prawa i Sprawiedliwości, robiliście wszystko wbrew prawu i mam głęboką nadzieję, że dosięgnie was ręka sprawiedliwości. Jakby to powiedział, bardzo dziękuję i do usłyszenia, panie Stanisławie. Jakby to powiedział jeden z kandydatów, ciemny lud to kupi, ale do czasu. Tego ludowi życzę. Kwadrans po godzinie 18:00, to jest popołudniowe wydanie audycji Zapraszamy do Trójki. Bardzo dziękujemy za wszystkie telefony. Możecie śmiało do 19:00 zadzwonić, 22 i 7 trójek, szanowni słuchacze. A propos torów, teraz będziemy na dworcu, który może stać się najważniejszym, największym, najbardziej popularnym dworcem w Polsce. Nazywa się na razie Zachodni, czyli jest konkurencją centralnego, no ale wszystko się będzie zmieniać. W studiu ze mną Józef Niewiarowski. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Był, widział i... I zrobił zdjęcia między innymi. W radiu się przydadzą. Tak, tak, tak. Tobie mogę pokazać, bo dworzec wygląda naprawdę... Ale że ty normalnie masz takie jeszcze niepublikowane zdjęcia, że tak wow, jest. Wow, no dobra. A jestem fotografem z wykształcenia. Widać, także... to prawda. Kadry dopracowane, światło niezłe. Natomiast wiele osób pewnie dojeżdżając do Warszawy z różnych regionów Polski myśli sobie, o ładne, kiedy go otworzą tak naprawdę? Znaczy on jest cały czas otwarty, tylko zamknięto 3 perony. Teraz te 3 perony będą otwarte 9 czerwca. I prawda jest taka, że chodzi przede wszystkim o komfort pasażerów. Nie do końca o przepustowość, chociaż to też, ale najważniejsze jest to, żeby jak najwięcej osób czuło się po prostu dobrze w tej podróży. Bo mamy spóźnienia, prawda? Ile one wynoszą? Oj. Na budowie te lepiej nie liczyć. No ale co, ze 12 miesięcy jest. A, tutaj tak. No ale to... Może nie będę komentował, że PKP, ale spóźnienie jest około roczne, ale i tak eksperci podkreślają, że jest to spóźnienie niewielkie z racji tego, jak to duża jest inwestycja. No cóż, tylko ten sąsiad, czyli dworzec PKS. No właśnie, one jakoś nie mogą się połączyć. Słyszę różne głosy, że będzie można wysiąść z pociągu, ale trudniej będzie wsiąść do autobusu, więc nie wiem, czy im się to uda jeszcze pozmieniać, ale tak na dobre, jak zachodni się otworzy, to kiedy to będzie? Jak czujesz? to powinno. Plan jest, o, właśnie, taki, dobre żeby, słowo, tak, plan jest taki, żeby otworzyć się pod koniec tego roku. Zamykamy będą... te centralne, czy nie? Absolutnie nie. Aha. To jest pierwszy krok. Pierwszy krok w przebudowie całej warszawskiej arterii. I tak, no tutaj będzie na pewno wiele jeszcze do zrobienia. Józef jest fotografem, był, zrobił zdjęcia, ale przy okazji mikrofon też wyjął. Posłuchajcie. Na dworcu kolejowym Warszawa Zachodnia, praca w re. Stąd utrudnienia. Tu, do przodu, peronem, do przodu cały czas, a później opłotkami. Jezu! Daleko jeszcze do tego peronu? No jeszcze. O, jeszcze kawał. I choć roczne opóźnienie inwestycji nie cieszy nikogo, dziennikarz Witold Urbanowicz z rynku kolejowego tłumaczy, że przy tej skali remontu deweloperzy i tak dopisali. Z uwagi na skalę tej inwestycji i efekty, które już widać, czyli te nowe perony szerokie, do których można dostać się windą, a w przyszłości także i schodami ruchomymi, sprawiają, że no, warto jeszcze trochę poczekać. To opóźnienie i tak nie jest tak duże, jak mogłoby być. Mieszkam w Warszawie, a do Krakowa jeżdżę, więc za każdym razem no widzę, jak się pomału zmienia. Długo to już trwa, szczerze mówiąc, ale jest śliczny. Jednak tego samego nie można powiedzieć o dworcu PKS, znajdującym się obok wspomnianego remontu. To zaniedbywany przez lata barak z kilkoma pasami dla autobusów. Omijam tamto miejsce, wolę tam nie chodzić. Nie jest to najprzyjemniejsze. To jest kontrast. Tutaj fajna właśnie tą wizytówkę. A tam to mamy, nie wiem, w sumie jakiś koślawy podpis pod tą wizytówką. Nie wiem, co to jest nawet, ale relikt PRL-u. A jest to teren należący do spółki PKS Polonus. Z racji długiego weekendu biuro prasowe nie było w stanie przekazać nam informacji, ale dziennikarz kolejowy Witold Urbanowicz twierdzi, że po transformacji PKS stał się na tyle podupadającą firmą, że dziś tak duży remont przewyższa ich możliwości finansowe. W bardzo wielu miastach dworce PKS albo popadały w ruiny, albo też były burzone. Tutaj właściciel dworca PKS właściwie od co najmniej 6 lat ma pomysł na zabudowę tej działki. Myślę, że doczekamy się także nowego dworca autobusowego, o ile oczywiście tutaj firmie autobusowej uda się pozyskać partnera, który wyłoży pieniądze, bowiem to jest inwestycja, która przekracza możliwości finansowe takiej spółki. Jeśli PKP Warszawa Zachodnia ma być węzłem łączącym Warszawę ze światem, o autobusach nie można zapomnieć. Z dworca PKS odjeżdżają przecież autobusy zarówno do Francji, jak i Ukrainy. Wiele razy mówiliśmy zarządowi PKS Polonus, że nie chcemy tu żadnego Wersalu. Na początek wystarczyłyby betonowe płyty, żeby nie było błota. Dworzec Zachodni to masakra i muzeum. Mówił dziennikarzom Gazety Wyborczej szef Flixbusa na Europę Wschodnią Michał Lehmann. No cóż, na razie pozostało nam cieszyć się efektami prac przy dworcu kolejowym. Obecnie jesteśmy na ukończeniu prac, efektem których od 9 czerwca, to jest od planowanej zmiany rozkładu jazdy, zostaną przekazane do eksploatacji 3 nowe perony. Patryk Jaworski, kierownik budowy stacji. Wraz z układem torowym oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą. Dla nas oznacza to tyle, że rozkład pociągów na warszawskiej kolei wróci do normy, a na dworcu zachodnim będzie mogło zatrzymać się dziennie o 200 pociągów więcej niż dotychczas. Sebastian, nasz słuchacz, mówi: włączyłem, słucham w pociągu. No to pięknie trafiło, panie Sebastianie. Bardzo dziękujemy i polecamy się z pociągu. Pewnie z wagonu ciszy raczej bym nie dzwonił, ale polecamy się. 22,7 trójek, jakby co? Dla każdego. Well, I'm so above you, and it's plain to see. The Black Keys. W popołudniowym wydaniu audycji zapraszamy do trójki. Witamy serdecznie. Dwie dwójki i siedem trójek w każdej sprawie. Upały są czymś, co już z nami pozostanie. Bardzo dynamicznie zmieniająca się pogoda i bardzo różne prognozy pogody i bardzo różne pory roku także. To jest coś, co niestety przez najbliższe lata będzie wyglądało właśnie tak. W Indiach gigantyczne upały. Susza prowadzi do pierwszych niedoborów wody w tamtejszych dużych miastach. W tym samym czasie w południowej, na południowej półkuli leżące Chile mierzy się z rekordową mroźną zimą. Klimatolodzy mówią, wiedzieliśmy, że tak będzie. Bądźcie czujni. Michał Strzałkowski. Liczba ofiar śmiertelnych upałów w północnych i wschodnich Indiach przekroczyła już 15, ale w szpitalach są tysiące osób, której to nie jest metafora. Od gorąca ledwo żyją. Trafiłem do szpitala, bo traciłem przytomność, a kiedy byłem przytomny, to albo wymiotowałem, albo miałem biegunkę. Mówi pacjent szpitala w Aligarh w stanie Uttar Pradesh, a ordynatorka oddziału ratunkowego miejscowego szpitala, dr Seema Balkrishna Vasnik, dodaje. Mamy obecnie na Oyomie 6 pacjentów w stanie krytycznym, najczęściej z bardzo poważnymi udarami. Dwójka pacjentów jest zaś skrajnie wyczerpana upałami. Niektórzy z nich muszą być podłączeni do respiratora, inni mają drgawki. Jeden się prawie udusił, ale udało się go uratować. Sytuacja jest poważna, bo temperatura w północnych Indiach wynosi obecnie około 48 stopni Celsjusza, a w niektórych częściach stanów Orissa i Bihar termometry pokazywały nawet ponad 52 stopnie. W stołecznym Delhi jest tylko nieco chłodniej, bo około 43 stopni. Temperatura w Pendżabie czy Harianie też jest wysoka i sięga ponad 45 stopni. Prognozy są takie, że w kolejnym tygodniu zacznie się ochładzać, ale to dopiero początek lata. Mówi dr Naresh Kumar z Indyjskiego Instytutu Meteorologicznego. Ale w tym czasie, gdy na północnej półkuli zbliża się lato, na półkuli południowej zbliża się zima. W Chile czy Argentynie powinna teraz być piękna jesień. Zamiast tego są trwające od ponad tygodnia mrozy. Odkąd prowadzimy pomiary, nie było tak zimnego maja. 8 kolejnych dni temperatura w dzień i w nocy była ujemna. To jest o wiele chłodniej niż powinno być o tej porze. Spadł też śnieg. Służby miejskie mają kłopoty i są doniesienia o pierwszych bezdomnych osobach, które zamarzły. Mówi klimatolog z Uniwersytetu w Santiago, dr Raul Cordero. Za ekstremalne upały w południowej Azji i mrozy na południu Ameryki Południowej odpowiada zjawisko El Niño, które w tym roku zaczęło się wyjątkowo wcześnie. Polega ono na tym, że w strefie równikowej Pacyfiku utrzymuje się rekordowo wysoka temperatura wody. To zaburza ruch mas ciepłej i zimnej wody oceanicznej niemal na całej Ziemi i wpływa na zaburzenia pogodowe w wielu miejscach świata. Skutków El Niño jest dużo, mówi dr Adam Jaczewski z Centrum Modelowania Meteorologicznego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Coraz częstsze cyklony tropikalne, które doświadczają na przykład Stanów Zjednoczonych. No możemy wspomnieć na przykład huragan Katrina, prawda, który spustoszy, praktycznie zniszczył całkowicie Nowy Orlean. Podobna sytuacja w Japonii. Ogromne miasta, które muszą się odpornić na tą zmianę klimatu. Niedawne długotrwałe ulewne deszcze doprowadziły na przykład w Papui Nowej Gwinei do wielkich osunięć ziemi, które porywały całe wsie. Zginęło w ich wyniku prawie 700 osób. Zaginionych jest jeszcze około 1,5 tysiąca. Popołudniowe wydanie zapraszamy do trójki. Dzień dobry, panie Radku. Jak tam z okółkiem? Dobry panu. Nie najgorzej, chociaż burze przechodzą, grady, deszcze, ruchy, jak to jest w południe. Gdzie pan jedzie? Ale wracam do domu, to na Szczecina. Za chwilę Gorzów i już parę kilometrów i Szczecin. Szerokiej drogi. Bardzo dziękuję za telefon. Czy sprawa jest jakaś konkretna? Konkretna, jak najbardziej. No trójka, nie mogę się pochwalić takim stażem jak mój przedmówca, ale generalnie każdy z nas otarł się o trójkę. Tak. Trójka nigdy nie dzieliła nas, słuchaczy, na ten, że chodzi w dresach, ten dziwne spodnie w paski, czy w garniturze. Trójka zawsze była i będzie. Nieważne, jakie były ostatnie lata. Ważne, że dzisiaj o 16, kiedy pan zaczynał, na hasło nazwisko pani dyrektor, był śmiech, była radość. Po raz pierwszy w waszym głosie... Ja nawet stałem. To, jak ja mówię Szydłowska, to ja stoję. No tak, pani Agnieszka, oczywiście. Bardzo nam miło to słyszeć. Czuć w waszych głosach, że w końcu robicie to, co lubicie. Czarujecie nas swoim głosem, bawicie, usypiacie, budzicie. W końcu jest trójka taka, jaka być powinna. Życzę wszystkiego najlepszego. Dziękujemy i dla pana też. Szerokiej drogi. Kiedy lśnią setki gwiazd. Autopromocja. Założyciel Steven Wilson. Cześć. Składy różne, muzyka różnorodna, ale rock progresywny jest im szczególnie bliski. Porcupine Tree. Przeniesiemy się do roku 2001, kiedy zespół promował swoją szóstą płytę, także występując w Trójce. Koncert Porcupine Tree przypomnimy w niedzielę, tuż po 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, ja to chyba najbardziej to lubię weekendy. No wiadomo, Marian. Znaczy weekendy kodów rabatowych w Media Expert. A, te to są najlepsze. Najlepsze. Bo w Media Expert dalej masz. Renu. Sukces w biznesie można odnieść tylko wtedy, gdy dokładnie rozumie się potrzeby klientów. Właśnie dlatego Renault jest liderem kategorii samochodów dostawczych w Polsce czwarty rok z rzędu. Ponad milion opcji zabudowy. Od 3,3 do 29,6 metra sześciennego przestrzeni ładunkowej. Dni biznesu. Sprawdź ofertę na Renault Master i pozostałe samochody dostawcze dostępne od ręki w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na dlabiznesurenault.pl. Trójka poleca. Tauron Nowa Muzyka Katowice. 20-24 czerwca. Wystąpią Rozin Murphy, Bicep, Jason Status, DJ Crash i inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Współgospodarzem jest miasto Katowice. Sponsorem festiwalu jest Tauron Polska Energia. Czas na misję. Świeżo i zdrowo. W Carrefourze Arbus 56% taniej z zarejestrowaną kartą Payback. Tylko 2,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 czerwca. Cena przed obniżką 6,95. Carrefour z Payback. Jeszcze tańsze wyjście na zakupy. Już dziś koncert premier i debiutów na 61. festiwalu w Opolu. Kaja, Alicja Majewska, Michał Bajor, Lampery, Alicja Szempińska, Tatiana Okupnik, Piotr Cugowski. Opole znów łączy. Oglądaj już dziś o 20 w TVP1. Co dla właścicieli firm jest najważniejsze w dostawczakach? Ładowność, żeby się wszystko zmieściło. Długa gwarancja, bo liczy się spokój. Sensowne finansowanie. Auto musi mieć szansę się spłacić. Ja to lubię, wie pan, ponegocjować. Dlatego teraz w salonach Toyota ProAce City w świetnej cenie, leasingu 101% z milionem kilometrów gwarancji i toną ładowności i korzyściami do 24 tysięcy. Przyjdź do salonów Toyota i Toyota Professional i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Minęła 18.30, czas na najważniejsze wiadomości w skrócie. Krzysztof Zyblewski. Ataki hakerskie ze strony Rosji nasilają się, podobnie jak presja na wschodnią granicę, podkreśla minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Po ataku hakerskim na PAP wicepremier napisał w mediach społecznościowych, że systematycznie w każdej przestrzeni musimy dbać o nasze bezpieczeństwo. Agresja wobec Polski trwa, nie ustają próby rosyjskiej destabilizacji sytuacji w kraju, podkreślił w Gliwicach szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Jak dodał, jest w sprawie ataku na PAP w kontakcie z premierem i ministrem cyfryzacji. Francuskie służby zatrzymały mężczyznę, który planował zamach terrorystyczny podczas letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Celem miał być stadion w Saint-Étienne, na którym odbędą się niektóre mecze turnieju piłkarskiego. Według francuskiego kontrwywiadu planowany atak miał podłoże islamistyczne. Francuskie MSW poinformowało, że zatrzymany to 18-letni Czeczen, który przybył do Francji wraz ze swoją rodziną rok temu. Turyści wypoczywający w długi weekend na Warmii i Mazurach powinni być przygotowani na dynamiczną, a nawet niebezpieczną pogodę. Synoptyk Agata Wojtkiewicz ostrzega, że aura będzie zmienna. Spokojny wieczór, bez opadów, bez burz. Natomiast jeśli chodzi o taką prognozę do końca długiego weekendu, to ona się raczej nie zmieni. Każdego dnia burze i deszcz i porywisty wiatr. Uważać muszą żeglarze. Wiatr może dochodzić nawet do 70 km na godzinę. Pełny serwis Trójki o 19. A ekonomicznie, co dobrego słychać, albo złego, o, Sylwia Zadrożna. No ja zapraszam, jutro Dzień Dziecka, zatem zaglądamy najpierw na rynek zabawek, a ten mimo kryzysu demograficznego w Polsce ma się całkiem dobrze. Polacy wydają na gry i zabawki dla swoich dzieci średnio ponad 100 zł miesięcznie, dlatego sytuacja finansowa producentów pozostaje dobra. Mówi o tym Diana Borowiecka z Big Info Monitor. Według szacunków Polskiego Instytutu Ekonomicznego co roku w Polsce sprzedawanych jest od 75 do 100 milionów zabawek. Rosnące wydatki na potrzeby najmłodszych idą w parze z rosnącymi zarobkami rodziców i stabilizującą się niższą inflacją, ale także coraz szerszym portfolio produktów czy większą świadomością kwestii dziecięcych upodobań. Jutro Narodowy Bank Polski zaprasza na Złoty Dzień Dziecka w programie Zwiedzanie Centrum Pieniądza oraz atrakcje na dziedzińcu banku, a tam będzie można zobaczyć bankowozy, nauczyć się rozpoznawać autentyczność pieniędzy, a także spróbować otworzyć sejf bankowy. Blisko połowa osób w wieku 55-65 lat deklaruje, że w swojej pierwszej pracy spędzili więcej niż 5 lat. Dziś sytuacja jest zupełnie inna, zauważa Anna Goreń z Pracuj.pl. Dla 46% badanych z pokolenia Z ten czas wyniósł maksymalnie pół roku. Wśród najstarszych badanych wyraźnie widać, że zaczynali oni swoją karierę w bardziej formalnych środowiskach pracy. Największy odsetek z tej grupy wskazuje na wybór zajęcia związanego z administracją biurową. Dla pokolenia Z ta sytuacja wygląda zgoła inaczej, a najczęściej wybieraną wśród nich odpowiedzią jest praca w gastronomii. Młodzi ludzie wchodzą dziś także szybciej na rynek pracy. 38% osób z pokolenia Z deklaruje, że idąc do pierwszej pracy nie mieli ukończonych 17 lat, a kolejne 42% wskazuje na wiek 18-19 lat. Turystyka w Polsce wróciła do stanu sprzed pandemii. Jak podał Polski Instytut Ekonomiczny, liczba noclegów udzielonych w ubiegłym roku osiągnęła 93 miliony 300 tysięcy, co oznacza wzrost o ponad 3% wobec 2022. 61% Polaków wyjechało w ubiegłym roku na wakacje, najwięcej w historii badań. A wyjeżdżaliśmy i wyjeżdżamy nadal. Chorwację od stycznia do maja odwiedziło ponad 110 tysięcy Polaków i dało nam to trzecie miejsce. Częściej od nas Chorwację odwiedzali tylko Niemcy i Słoweńcy. Na warszawskiej giełdzie dziś kursy akcji w górę. Indeks największych spółek zyskał prawie 0,9%. Dolar kosztuje obecnie 3,94 zł, euro 4,27, a frank szwajcarski 4,36. Bardzo dziękujemy. Jeśli chodzi o pogodę, słyszycie zewsząd właściwie ostrzeżenia przed tym, że jeżeli teraz Mazury albo inne miejsca, gdzie można popływać, uwaga żeglarze, góry to samo, zimno na górze, wietrznie wszędzie do 60-80 km na godzinę nawet, bardzo silne burze także, to oznacza intensywne opady deszczu, porywisty wiatr, o którym mówiliśmy i właściwie nie ma takiego regionu w Polsce, w którym to ostrzeżenie nie obowiązywałoby, więc weźcie sobie proszę słuchacze to do serca i uważajcie na siebie, bo tak będzie i dziś, w piątek znaczy i długi weekend będzie burzowy bardzo do końca, aż do końca niedzieli. Kuba, synu kochany, słyszałeś? 100 zł wydają Polacy na zabawki, więc zapomnij o kolejnej, zapomnij o kolejnej, zapomnij o kolejnej. Cholera, za mało, żeby usłyszał. In the Mayflower in June, keep praying to Mary and lives for the gold. Two lovers colliding, saving a soul. Why do I feel like I'm California? Dzień dobry, panie Macieju. Nie wiem, jak po śląsku zrobić to dobrze. Dobrze. Może być? Dzień dobry. Musi być dobrze. Jak się pan ma? Ja bardzo dobrze. Dziękuję i myślę, że radiosłuchacze też, że mogą słuchać wolnego radia, uczciwego radia, naszego radia przede wszystkim. Dzięki temu też takim redaktorom, choćby jak Piotr Baron, który walczył o te wolne radio, radio czasami bez polityki, gdy walczył o to, żeby Radiowa Trójka trwała na takim poziomie, jak to jest dotychczas, i walczył o listę przebojów programu trzeciego, tak? To jest taki nasz opozycjonista, ten Piotr Baron. Oj, jest Piotrze, kochany. Kochamy cię i pamiętamy cię, i nie wiem, czy to pamiętasz, ale kiedyś na Festiwalu Nauki w Katowicach ja tobie dziękowałem za to, że uratowałeś tą listę przebojów programu trzeciego. Teraz dziękuję, że jesteś i że masz tak wspaniały zespół kolegów, koleżanek i redaktor, która wtedy jeszcze w dawnych czasach mówiło się do niej o niej szydło. Teraz to trochę niefajnie i to się też źle kojarzy z pewną panią, której chyba nie chcemy pozdrawiać w radiowym. Nie, my ściskamy wszystkich, możemy pozdrowić. Ja wiem. Dużo zdrowia, ją też pozdrawiamy. Niech żałuje, że takie radio zniszczyli. Ależ my ładnie gramy dzisiaj. Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy na tę aktorkę, autorkę wspaniałych historii opowiadanych głosem dla dzieci na dzień przed ich świętem. Nasze koleżanki czekały podobno długo. Właśnie wróciła z Dublina, gdzie w polskiej szkole opowiadała dzieciakom i nauczycielom, jak ważna jest w pracy. Praca nad słowem. Gościnią teatralnego cyklu będzie dzisiaj Edyta Jungowska w Antrakcie. W Antrakcie. Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel. Dziś mamy niezwykłego gościa. Jak tylko gość się odezwie, to państwo poznacie, kto jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Edyta Jungowska. Ten głos znają wszyscy i znają dzieci, bo my trochę o dzieciach będziemy dzisiaj rozmawiać w literaturze. Bo ty przez literaturę oswajasz dzieci z różnymi historiami. Robisz to 14 lat w swoim wydawnictwie. Grasz głosem. Wielka przygoda zawodowa, co? Jak mówisz 14 lat, to mi się aż nie chce wierzyć, że to aż tyle. Rzeczywiście tę przygodę zaczęliśmy w 2010 roku. Wyszliśmy z całą serią przygód Pipi. Wydawało mi się, że to będzie w sumie proste, bo ta Pipi była taka charakterologicznie podobna do mnie i że w ogóle wszystko fajnie. Sam pomysł na te audiobooki właśnie wyszedł od Pipi, bo kiedyś czytałam mojemu dziecku, była balanga, znajomi w domu i ja mówię, że muszę iść poczytać dziecku na górę. A co czytać? No, czytam Pipi. Ja, powinnaś to przeczytać. Ty masz głos Pipi. Od tego się zaczęło, ale tak naprawdę to jest wielkie, wielkie przedsięwzięcie, gdzie zapraszasz do współpracy rysowników, kompozytorów, realizatorów. Musisz znaleźć odpowiednie studio, reżysera, a potem jeszcze gdzieś musisz znaleźć dystrybutora. I po prostu zdecydowaliśmy, że jeżeli już robić, no to całą serię Astrid Lindgren. No i tak to się zaczęło. A ile w tym jest czystego profesjonalizmu? A ile z tego jest frajdy takiej z realizacji takich słuchowisk dla dzieci? Ojej, trudne pytanie. W momencie, kiedy jesteś na końcu projektu, tak jak ja dzisiaj, to powiem szczerze, że jestem już tak umordowana. Szczęśliwie skończyłam to tydzień temu, no i pojechałam do Dublina od razu do szkoły polskiej, gdzie okazuje się po prostu jest tak dużo dzieci i tak duże zainteresowanie właśnie audiobookami, które wspierają dzieciaki w uczeniu się polskiego tak naprawdę, w słyszeniu frazy, no we wszystkim, co w nauce koncentracji. No to też niesamowite, bo te dzieci znakomicie mówią po polsku i są bardzo takie otwarte. I to też było no, dla mnie wielkie zaskoczenie. Na przykład, kiedy pytałam, a co wam się kojarzy z audiobookiem? To jedno słowo powiedzcie. A tu nagle wśród książka, autor, studio, mikrofon, no to jeszcze padło życie, kosmos. Wiesz, to nie było takie no, oczywiste zupełnie. I to jest niesamowite, że dzieciaki mają tak dużą wyobraźnię, że gdzieś okazuje się, że ten tekst, który jest tak naprawdę kanwą dla mnie, scenariuszem, scenariuszem aktorskim gdzieś mogą poprowadzić dziecko do kosmosu. Niesamowite. No, tym bardziej, że pewnie zauważyłyście, że... W cykle wchodzisz. W cykle wchodzę, tak. Była Astrid Lindgren, był Erich Kästner, którego głosem jest Piotr Franceski. Och, to wspaniała postać. O, cudownie. I mieliśmy okazję przeczytać wspólnie książkę Manie czy Anie, resztę książek w cudownych tłumaczeniach. Między innymi 35 maja jest tłumaczone przez mamę Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, panią Stefanię Baczyńską. To jest stare tłumaczenie, ale piękne i jest tak zabawne. No po prostu, no i pan Piotr 35 maja czyta kongenialnie i mieliśmy niespodziankę. Słuchajcie, że w tamtym roku dostaliśmy w konkursie Świat przyjazny dziecku w kategorii Kultura i Multimedia Grand Prix, główną nagrodę właśnie za tę książkę i wyróżnienie za Manie czy Anię, właśnie czytaną przeze mnie i pana Piotra Franceskiego. I powiem wam szczerze, że słuchałam, bo byłam w reżyserce tym razem, jak pan Piotr czytał, no to zostałam znokautowana. Bo ja wiele rzeczy potrafię, ale potrzebuję na to czasu. Rzeczywiście szukam. Szukam też takiego materiału, który jest bardzo fajny aktorsko. Więc szukam w takim audiobooku charakterystyczności, szukam w takim audiobooku różnych postaci, różnorodności tych postaci. Gdzieś buduję, nie tak jak w dubbingu, gdzie budujesz jakby jedną postać, gdzie po prostu no, jest to po pierwsze dużo łatwiejsze, ale też jakby mocniejsze takie zaznaczenie postaci. A tu masz na przykład pięciu chłopców, to Piotr miał trochę z tym kłopot i trochę oni się nie odróżniali. Jeden był gruby, drugi malutki, to ci byli świetni, a nad tymi trzema pozostałymi trzeba było popracować. Różnicować głosem i charaktery. Tak. Bo to nie jest takie oczywiste od razu, a jednak tekst idzie szybko i musisz się szybko orientować, że to jest ta postać, a nie inna. Szybkie teksty, krótkie dialogi, no to w dialogach jest to tutaj po prostu jazda no bez trzymanki. Trzeba się do tego przygotować, wyobrazić sobie, jak te postaci mogą wyglądać. Tu zrobimy cut i na resztę zaprosimy Państwa do internetu. Ale tylko do internetu, nie dalej. W podcaście Edyta Jungowska, dopowie jeszcze kilka intrygujących rzeczy o tym, dlaczego dzieciaki tak, a nie inaczej opowiadają o audiobookach i co moglibyśmy zrobić jako rodzice, żeby dzieci chciały czytać książki. Szanowni słuchacze, co w Paryżu? No, trwa Roland Garros. Iga sobie świetnie poradziła, pani Iga, sobie świetnie poradziła. 31 zwycięstwo na mączce, 6-4 i 6-2 i cały stadion pięknie zaśpiewał jej Happy Birthday to you. Na więcej ode mnie nie liczcie. piszą słuchacze, że są wzruszeni, bo telefony na żywo w radiu ktoś odbiera. Staramy się wychodzić naprzeciw marzeniom słuchaczy. 11 minut zostało do godziny 19. Zacznie się później lista trójki jak najbardziej, ale zanim skoczymy do Opola. Tam dziś jest Piotr Metz. Cześć Piotrze, miło cię słyszeć, bo jeszcze nie widzieć, ale nadrobimy. Witam serdecznie, dzień dobry. Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Po nowemu, inaczej, czy jak zawsze, jak czujesz? Myślę, że to jest festiwal trochę przejściowy, ponieważ pewne zobowiązania zawiązane już dawno temu były do wypełnienia, ale z całą pewnością widać tutaj inną atmosferę, inny oddech, inne uśmiechy, no i mam nadzieję, że inną muzykę. Najlepszy dowód, bo trochę maczałem w tym palce, że udało się w tempie ekspresowym przeprowadzić rzecz prawie nie do przeprowadzenia, czyli hołd dla i Ptaszyna Wróblewskiego, i Jacka Zielińskiego, który dziś na scenie amfiteatru będzie miał miejsce. Ja muszę powiedzieć, że czekam na to, żeby Opole wróciło do, z mojego punktu widzenia, lat świetności, choć wiem, że lata 70. na przykład nie wrócą, ale to wtedy było naprawdę święto polskiej piosenki. Na koncert premier swoje nowe utwory pisali Młynarski, Osiecka, Kofta i tak dalej. W ostatnich latach bardziej przypominało to po prostu widowisko telewizyjne, a nie transmitowany koncert najlepszej polskiej muzyki. Jazz na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Miło będzie usłyszeć i tak jak mówisz, czekamy na to, żeby po tym przejściowym okresie to było już na dobre. Zmieniają się gusta, to jasne, ale jak popatrzysz sobie dzisiaj też na rynek polskiej muzyki, to chyba jest co pokazać. Zdecydowanie tak, choć festiwale w ostatnich latach zawsze były trochę o krok, dwa, nie mam nic bardzo złego na myśli, ale do tyłu. To znaczy bardziej patrzyły na wykonawców, którzy są na pierwszych miejscach ich przebojów, bardziej na piosenki, które czasami miały już kilka miesięcy i mimo to startowały w premierach, bo ten regulamin trochę koślawy, myślę, że należałoby trochę też ponaprawiać. I wydaje mi się, że najbardziej brakuje mi tej emocji, którą pamiętam z dzieciństwa i lat nastoletnich, kiedy naprawdę na premierach pojawiały się piosenki, które ze sobą konkurowały, a które śpiewamy, gramy i w radiu i czasami nucimy do dziś. Piotr Metz wraca z listą prosto z Opola po 19. Coś mówimy o pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, dziesiątym miejscu, czy milczymy na razie? Nie mówimy nic, absolutnie. Takie są zasady listy przebojów. Ja miałem zawsze z tym kłopot, bo czasami zbyt długi język. Dostawałem strasznie po łapach i teraz na to uważam. Dobrze, trzymam kciuki za to. Piotr, dziękuję za spotkanie. Powodzenia w Opolu. Dziękuję. I do usłyszenia po 19 w Trójce. A teraz popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 7 minut do 19. Dwie dwójki i 7 trójek. Zdążymy jeszcze na ze dwie rozmowy. A lifelong project of a life on the lash. I've forgotten how to care, but I'll remember for cash. It's my party and I'll cry if I want to. Light the fuse, sing the blues, I can die if I want to. Tonight we're gonna bring tomorrow's happiness. Gonna live like it's the end. I love you to death, but I must suggest I've handed a fan, still knows the streets of Camden like the back of his hand. He's an old time lover and a marathon man, and with the strength of a thousand men. He's a nightmare hangover, he's a one night stand. He could eat more chicken, any man in the land. Well, I've given up caring for happiness. When his heart gives out, it's when I'll rest. Tomorrow's happiness, we don't break before we burn. And tonight, your soul is sad.